دی الله تا واپس کیږي علم د قیامت د چانه ته پوسو غواړک هر څړې وای الله تا پتا دا مونږ ته پته نشته او هغه چې وي بیل د سم سدای کې برازي او داسي به یاله وي نو دا درو وبا تخرج من ثمرات هغه چوزي هغه شی چوزي د میوونه یعنی من اتبامها د ګلونو نه غلافونو نه اکبام آغا گل چوتا ہے ہنچه ورطو آئی کسو آئی آغا غلاف نو شیخ بابا نکو غلاف کے دن نئی گل پس پردش چداغی نرون جی وما تحملو اگوٹھائی چیدی ورطا شیخ با غلاف مانے پرینی غلاف آغا چی تاسی آغا چی پرتا کئی او زرانا مانا منسی او نراوزی وما تخرجو او نراوزی دا میوون یعنی دا غلاق پلن او نپردکی یو مادا زرادا او نگ دی بچه بگر پیلم داری اللہ عالم بکل شیئن هو اللہ و یوم ینادیم او پرز قیامت آواز بشریو تا سشو اصداران جما سره مخرج وی نوې با اذناک اعلان کوم تا تام اذناک خبردار کوم تا اذناک غاړک دوم تا تام اذناک پوم تا حقیقت خبر درته وایو حقیقت درته وایو ما بیننا من شهید نشته مونږ لرم سو غوا پدې شرک یا نشتره زمنګ سو غوا په دې شرک من شرک لا کړي ځان به دروځل کوي ورخ شو د وینا چې دیو را مدد کول په خوا او دیو ګمان کولو شنه په دیو لرا مم محیس خلاصیدل هم په دې ده کې بو یو همایشه مزي وي لا یسم الانسان نتنګي انسان د غختلو د خوشاله یا خیر مات دمال او کوله شي کې د شر تکلیف و یا اوسون ډیر نا امید یم قنوت ډیر به تمین بیا ایستونه کې یا قنوت تاکید دې ده یو نهایت نا امید یم نو زه دې لیدل ما بل څوک نو به هم د څه یې لیدل دی اوس کې بل څوک پد نو استاد پورا او که چیرې اوس کو مونږ دتا خوشالي د خپل طرف نفس د تکلیف نه چې رسیدلې دتا خواب خواده اوی آزادی دا زمان حق دیکن و باز انو ساعت قائبتا زخو گبارده کم چه قیامت براشی خودری یعنی ظاهر بشی او کچری شی واپس کشم رخ پلتو نما دا پارا بی دسرا خواب خواد جنت و خواب خواد پوا بکو مگا کسان چه کفر اگره پر او عمل چه دیو کولم و خواب خواد بس حکومنگت عذاب سخنا او کله چې مهرباني وکم په انسان نمخ واړې دي ونا ابي جانبي او بیرته شي په خپل بدن سره درګه تا اخبر وانس بل درته ثاني ايت في اړې ډډ خپل مخلوق ته يرا چلے و بابا تا نو کار نو شو غره درس او کله چې ورسيږي د تشر تکلیف ورسیگی فضو دعا ناریز نوشی دے خاوندہ دعاگان اگدو اگدو یا اللہ دے پیر بچی بیا منکو اگدے اگدے دعاگانی جو بات تمرا منڈکی قرآن امراواری پسر توپای ام کی دی لیدلی منی پر جماعتنے کی دا بازی خلق کئی گنکی اور دا سی آجی موری سے دعا کو سحاجت ملے ایسی دعا در تکو خسار لبیا قضور حرامی بیا ورانے کس دغه څه بشر کې سي چې دونه ود الله نه ويري ما یو پیر عمر کې دعا کړې د اوسې شړې نه پوره تاسو ته دعا نه کوم یو کس ما تراځوي دعا وکړ نو زما دعا خو الله نه ده قبول کړې هغه خود کا خود ګنا ما ته پته نه و غړې لوی پورې نه شړې ما ښه او وکړم حالات ته خري ما زه خبر څو وخت بعد می کتل برش مشي بزان والے اوس سش په ګومې چې بعد راغی ما یې څنګه داسې تازه تازه یې څنګه حالات څنګه وینا الله دې مهرباني وکړه اوس می دوی نه کوي چې کوم دې په کار لګیدلی وته خدای دې غرق دا دوا شر پکړی دا څنګه نو کرے کې لګیدلی و یو دې دایو کې کلندر اره الکانو سره ګرځي کنه الله دې ما یې غوښ او بل جاس کې دا نور الکانو سره ګرځي یو دې انو گزاره شوی دا او زه انجوس کړی خدای مې انجوس کړی او زه کور ساتم مې بڑوا کینې دې پاسه مې خنجره ما دا دوا کله کړی ورکه کړی دې تبي شه دا و د شیطان دوا دا پتا لګی کافر کړی نو دا به وخت نه مې دا مسله و چې بیا څو دواره توې زم چې چل سره پاره وایي دا ځنه چې بیا وې چې زم دمخانه ته دواره ته ما بیننا من شهید الله پنا آب جانبی او دیو دو دو آگانے کی ما تاستا خبر کرو زمگی ورشتدار واللہ دیو وقتی آغا جو ما تبراتلو مند رکھو او زوانے کی جو سکڑو جو آگئی کڑو او بلی او کسو افریدے ہون نو آغام چی سو نوی سمتنے نو پاکی آغا تاریخ دا سو یہ ورز ما توی چی ملاسم زو راغلیو ما دا خپلوان کړه ما یو لید اجو شپ سوې نو دې دوانو یو بل ترونم ویلی ځکه جمعات کې ویو زیو دا ری کار ما ته وای کنه چې ما کوم ډیر حرامې توګه کړی دي دا زما دارو نه دا ما نه غټ حرامې دي ما یو لید په زو چې راځم نو دې ما نه مخ کې راغلی یو ډیر جاړی نو دې ما نه زیات غټ حرامې توګه نه کړی دي او کوم درس سړی چې ګناو کوي سمې دې دې جاړی نه الله اکبر وایا ارایتم خبر راکه مل تاسی کچری دا قران مین اند الله دا الله در طرف نوی او بیا کفر کوی تاسی په دې قران رسو دې ډیر گمراه دا چانه هوا سی شقاق بای تشی په خلاف لری کی دا قران دا سی گمراه نشته زره دې شوبه خای مون دیوتا آیاتنا فلفل اثاق پکینارو کی په عالم کی افاق عالم او په نفسونو د دې کوم د دې سرګن بشری وتا چې دا قران دې ستینه ده آیا کافی نه دي ستا پرب باندې چې دا الله پارشي غوا ولې نه ده خلاص خبر خبردار یقینا دیو فی مریتن بشر کیری د پېښې در خپل نه ملاقات در خپل خبردار یقینا دا الله پارشي باندې موهیت راګیرون کړین هر شی راګیر کړی دی صورت ممتاز د نور صورتورو ده په دغه سلور شبهاتو او د دې متعلق چې سونه ور آب جاری بی زورنه وغیرہ ذکر کړی په دې سره